بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخون کوي دی. الم نشرح لك صدرك اے پیغمبر صلی الله علیه و سلام آیا مستاشنه تال پر پرانی نستنه ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك او لتا صابو هغا پیتے کتا کرچی تا ملائی ما تولا ووضعنا لتا ذکرك او ستا پخاطر مو ستا دیاد دو آوازه لولا کره فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا نو حقیقت داره چه لتنسی سر پراختیا همده اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا بِشَكَ لتنسی سر پراختیا همده فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ نو چکل توزگاری نو پیبادت کی تکلیف باسه وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ او دخل رب لوري ته په مینه مخه کوه.